जगत के बीती काली रात हुआ उजल धर्म का मंगल हुआ प्रभात जग जगत के बीती काली रात हुआ उजल धर्म का मंगल हुआ प्रभात के सुनो धर्म का ज्ञान इसमें सुख है शांति है मुक्ति मोक्ष निर्वाण अवलोग विश्व के सुनो धर्म का ज्ञान इसमें सुख है शांति है इसमें है निर्वाण यह तो वाणी धर्म की बुद्धि ज्ञान की ज्योत अक्षर अक्षर में भरा मंगल उत्परोत यह तो वाणी धर्म की बुद्धि ज्ञान की ज्योत अक्षर अक्षर में भरा मंगल उत्परोत मीठी वाणी धर्म की मिसरी के से बूल कल्याणी मंगलमयी भरा अमृत रस घूल मीठी वाणी धर्म की मिसरी के से दूल कल्याणी मंगलमयी भरा अमृत रस घूल आओ मानव मानवी चलें धर्म के पंथ इस पथ चलते सत पुरुष इस पथ चलते संत अब मानव मानवी चलें धर्म के पंथ इस पथ चलते ज्ञान जन इस पथ चलते संत धर्म पंथ ही शांति पथ धर्म पंथ जुग पंथ धर्म पंथ पर जो चले kankayante dharma pandai shantipate dharma panta sugpante dharma panta birjo chale kare dukhankayante. It's a path mangal mule hai, it's a path hai kalyan, it's a path par jo bhi chale paaye sukhon ki khaan. It's a path mangal mule hai, it's a path hai kalyan, kadam kadam chalte hue paaye sukhon ki khaan. Dharm dharm to sab kahe par samjhe na koi, shuddh chet ka acharan shuddh dharm hai suye. Dharm dharm to sab kahe dharm na samjhe ko, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सुये. मैं भी दुखिया ना रहूं जगत दुखी ना होये, जीवन जीने की कला सत्य धर्म है सुये. मैं भी दुखिया ना रहूं जगत दुखी ना होये, सुख से जीने की कला धर्म सत्य है सुये. धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिखन मुस्लिम जैन, धर्म चेत के शुद्धता धर्म शांति सुख चैन. धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिखन मुस्लिम जैन, धर्म चेत के शुद्धता धर्म शांति सुख चैन. संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता धर्म सिखाए प्यार. संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता मनुज मनुज में प्यार. जात पात ना धर्म है, धर्म न छुआ छूत, धर्म पंथ पर जो चले हुए पावन पूत. जात पात न अछूत धर्म पंथ पर जो चले हुए पावन पूत। जाति वर्ण का गोत्र का जहां भेद न हो जो सबका सबके लिए धर्म शुद्ध है सूय। जाति वर्ण का गोत्र का जहां भेद न हो जो सबका सबके लिए धर्म शुद्ध है सूय। मानव मानव में जहां भेदभाव न हो निज हित परहित सर्वहित सत्य धर्म है सूय। मानव मानव में जहां भेदभाव न हो निज हित परहित सर्वहित सत्य धर्म है सूय। अपना भी हुए भला भला सभी का जिससे जग का भला शुद्ध धर्म है सूय। अपना भी हुए भला भला जगत का जिसमें सबका भला धर्म शुद्ध है सूय। धन्य हो ये माता पिता धन्य हो ये कुलगुत धर्म पुरुष जन्मे जा लिए ज्ञान की जोत। धन्य हो ये माता पिता धन्य हो ये कुलगुत धर्मवान जन्मे जा लिए ज्ञान की जोत। यही धर्म की परख है यही धर्म का माप जन जन का मंगल करे दूर करे संताप। यही धर्म की परख है यही धर्म का माप जन जन का मंगल करे दूर करे भवताप। कुदरत का कानून है इससे बचान को मले मन व्याकुल रहे निर्मल सुखिया हुए। कुदरत का कानून है इससे बचान को मले मन व्याकुल रहे निर्मल सुखिया हुए। यह रित है यह नियम है सब पर लागू, धर्म धार सुख ही मिले, छूटे दुख ही हो। यह रित है यह नियम है सब पर लागू, धर्म धार सुखी और छूटे व्याकुल। निर्धन या धनवान हो, अनपढ़ या विद्वान, जिसने मन मैला किया उसके व्याकुल प्राण। निर्धन या धनवान हो, अनपढ़ या विद्वान, जिसने मन मैला किया उसके व्याकुल प्राण। हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जब जब मन मैला करे तब तब हो बेचैन। हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जो ही मन मैला करे त्यों ही हो बेचैन। गोरा काला हुआ मनुज मनुज ही हो, जो जो मन मैला करे सो ही दुखिया हो। गोरा काला हुआ मनुज मनुज ही हो, जो जो मन मैला करे सो ही दुखिया हो। वर्ण रंग से मानवी ऊंच नीच ना हो, काली गोरी गाय का दूध एक सा हो। वर्ण रंग से मानवी ऊंच नीच ना हो, काली गोरी गाय का दूध एक सा हो। धर्मवंत तो है वही शीलवंत जो हो, काया वाणी चित के शीलन खंडित हो। धर्मवंत तो है वही शीलवंत जो हो, काया वाणी चित के कर्मन दूषित हो। कायिक कर्म सुधार ले, वाचिक कर्म सुधार, मनसा कर्म सुधार ले, यही धर्म का सार। काया कर्म सुधार ले, वाणी कर्म सुधार, मन के कर्म सुधार ले, यही धर्म का सार। सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख जगे, दुराचरण दुख ताप। परोपकार ही पुण्य है, पर पीड़न ही पाप। पुण्य किए सुख ही जगे, पाप किए संताप। तीन बात बंधन बंधे, राग द्वेष अभिमान। तीन बात बंधन खुले, शील समाधि ज्ञान। तीन बात बंधन बंधे, राग द्वेष अभिमान। तीन बात बंधन खुले, शील समाधि ज्ञान। प्रज्ञाशील समाधि की बही त्रिवेणी धार, डुबकी मारे सो तीरे खूब सागर पार। शील समाधि ज्ञान की बही त्रिवेणी धार, डुबकी मारे सो तीरे भव सागर पार। गंगा जमुना सरस्वती, शील समाधि ज्ञान। तीनों का संगम हुए, प्रगटे पद निर्वाण। गंगा जमुना सरस्वती, शील समाधि ज्ञान। तीनों का संगम हुए तो प्रगटे निर्वाण। शील धर्म पालन भला, निर्मल भली समाधि। प्रज्ञा तो जागृत भली, दूर करे भव व्याधि। शील धर्म पालन भला, निर्मल भली समाधि। प्रज्ञा तो जागी भली, दूर करे भव व्याधि। शील हमारे पुष्ट होवे चेत अडोल, प्रज्ञा जागे बिंदती, देय ग्रंथियां खोल। शील हमारे पुष्ट होवे चेत अडोल, प्रज्ञा जागे बिंदती, देय ग्रंथियां खोल। धर्म छुटे तो सुख छुटे, रे आकुल व्याकुल हो। धर्म जगे तो सुख जगे, हर कित पुल कित हुए। धर्म छुटे तो सुख छुटे, आकुल व्याकुल हुए। धर्म जगे तो सुख जगे, हर कित पुल कित हुए। मंगल मंगल धर्म का, मंगल ही फल हुए। अंतर की गांठें खुले, मानस निर्मल हुए। मंगल मंगल धर्म का, फल मंगल ही हुए। मानस की गांठें खुले, अंतस निर्मल हुए। अंतर गंगा धर्म की, लहर लहर लहराए। राग द्वेष के मोह के मैल सभी धुल जाए। अंतर गंगा धर्म की, लहर लहर लहराए। राग द्वेष के मोह के मैल सभी धुल जाए। जिए जीवन धर्म का, रहे पाप से दूर। चित धारा निर्मल रहे, मंगल से भरपूर। जीवे जीवन धर्म का, रहे पाप से दूर। चित धारा निर्मल रहे, मंगल से भरपूर। धर्म बिहारी पुरुष हूँ, धर्म चारिणी नार। धर्मवंत संतान हूँ, सुखी रहे परिवार। धर्म बिहारी पुरुष हूँ, धर्म चारिणी नार। धर्मवंत संतान हूँ, सुखी रहे संसार। धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदृश रक्षक नहीं, धर्म सदृश नहीं ढाल। धर्म पालकों की सदा, धर्म करे प्रतिपाल। धर्म सदृश रक्षक नहीं, धर्म सदृश ना ढाल। धर्म पालकों का सदा, धर्म रहे रखवाल। प्रलयंकारी बाढ़ में धर्म सदृश द्वीप काल अंधेरी रात में, धर्म सदृश द्वीप, धर्म हमारा ईश्वर, धर्म हमारा नाथ, सदा सुरक्षित ही रहे धर्म हमारे साथ, धर्म हमारा ईश है, धर्म हमारा नाथ, हम तो निर्भय ही रहे धर्म सदा साथ, धर्म हमारा बंधु है, सखा सहायक मीत, चले धर्म की रीत ही, रहे धर्म से प्रीत, धर्म हमारा बंधु है, सखा सहायक मीत, चले धर्म की रीत ही, रहे धर्म से प्रीत, धर्म धार निर्मल बने, राजा हुया रंग, रोग शोक चिंता मिटे, निर्भय बने निशंक, धर्म धार निर्मल बने, राजा या रंग, रोग शोक चिंता मिटे, निर्भय हो निशंक, यही धर्म का नियम है, यही धर्म की रीत, जो धारे निर्मल बने, पावन बने पुनीत, यही धर्म का नियम है, यही धर्म की रीत, जो धारे निर्मल बने, पवन बने पुनीत, धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाय, धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सुपाय, धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाय, धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सुपाय, अपना रक्षित धर्म ही, अपना रक्षक हो, धारण कर ले धर्म को, धर्म सहायक हो, अपना रक्षित धर्म ही, अपना रक्षक हो, धारण कर ले धर्म को, धर्म सहायक हो, वाणी तो वश में भलीर, वश में भला शरीर, पर जो मन वश में करे, वही शूर दवीर। वाणी तो वश में भली, वश में भला शरीर, पर जो मन वश में करे वही सच्चा वीर। मन ही दुर्जन मन सुजन, मन बैरी मन मीत, मन सुधरे सब सुधरी हैं, कर मन परम पुनीत। मन ही दुर्जन मन सुजन, मन बैरी मन मीत, मन सुधरे सब सुधरी हैं, कर मन स्वच्छ पुनीत। मन बंधन का मूल है, मन ही मुक्ति उपाय, विकृत मन जकड़ा रहे, निर्विकार खुल जाए। मन बंधन का मूल है, मन ही मुक्ति उपाय, विकृत मन जकड़ा रहे, निर्विकार खुल जाए। मन चंचल मन चपल है, भाग रहा सब यूर, सांस दूर से बांध कर रोक राख एक ठोर। मन चंचल मन चपल है, भागे चारों ओर, सांस दूर से बांध ले, रोक रोक एक ठोर। जितना बुरा न कर सके दुश्मन द्वेषी दोय, अधिक बुरा निज मन करे जब ये मैला हुए। जितना बुरा न कर सके दुश्मन द्वेषी दोय, अधिक बुरा निज मन करे जब मन मैला हुए। जितना भला न कर सके माँ बाप सबको, अधिक भला निज मन करे जब मन उजला हुए। जितना भला न कर सके माँ बाप सबको, अधिक भला निज मन करे जब मन निर्मल हो। मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान, कायिक वाचिक कर्म तू मन की ही संतान। मन के सुधर ले, मन ही प्रमुख प्रधान, कायिक वाचिक कर्म तू, मन की ही संतान। जो चाहे बंधन खुले, मुक्ति दुखों से हुए, वश में कर ले चित को, चित के वश मत हुए। जो चाहे बंधन खुले, मुक्ति दुखों से हुए, वश में कर ले चित को, चित के वश मत हुए। चित से चित का दमन करे, चित से चित सुधर, चित स्वच्छ कर चित से, खोल मुक्ति के द्वार। चित से चित का दमन करे, चित से चित सुधर, चित स्वच्छ कर चित से, खोल मुक्ति के द्वार। चित की जैसी चेतना, फल वैसा ही हो, दुर्मन का फल दुखद ही, सुखद सुमन का। मन की जैसी चेतना, वैसा ही फल हो, फल दुर्मन का दुखद ही, सुखद सुमन का। अपने अपने कर्म के हम ही तू करतार, अपने सुख के दुख के हम ही जिम्मेदार। अपने अपने कर्म के हम ही तू करतार, अपने सुख के दुख के हम ही जिम्मेदार। जब तक मन में राग है, जब तक मन में द्वेष, तब तक दुख ही दुख है, मिटे न मन के क्लेश। जब तक मन में राग है, जब तक मन में द्वेष, तब तक दुख ही दुख है, मिटे न मन के क्लेश। जितना गहरा राग है, उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है, उतना गहरा क्लेश। जितना गहरा राग है, उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है, उतना गहरा क्लेश। राग सदृश ना रोग है, द्वेष सदृश ना दोष, मोह सदृश ना मूढ़ता, धर्म सदृश ना होश। राग सदृश नारोग है, द्वेष सदृश ना दोष, मोह सदृश ना मूढ़ता, धर्म सदृश ना होश। क्षण क्षण जागे धर्म ही, क्षण क्षण जागे होश, क्षण भर भी अज्ञान में रही नहीं मदहोश। क्षण क्षण जागे धर्म ही, प्रतिक्षण जागे होश, क्षण भर भी अज्ञान में रहे नहीं बेहोश। क्षण क्षण क्षण क्षण बीतते जीवन बीता जाय, क्षण क्षण काय प्रयोग करे बीता क्षण नहीं आये। मानव का जीवन मिला धर्म मिला अनमोल, अब श्रद्धा से यत्न से अपने बंधन खोल। मानव का जीवन मिला मिला धर्म अनमोल, अब श्रद्धा से जतन से मन की गांठें खोल। मानव जीवन रतन सार किया व्यर्थ बर्बाद, चर्चा कर ली धर्म की चाखन पाया स्वाद। मानव जीवन रतन सा किया व्यर्थ बर्बाद, चर्चा कर ली धर्म की चाखन पाया स्वाद। जीवन सारा खो दिया ग्रंथ पढ़न्त पढ़न्त, तोते मैना की तरह नाम रटन्त रटन्त। जीवन सारा खो दिया ग्रंथ पढ़न्त पढ़न्त, तोते मैना की तरह नाम रटन्त रटन्त। कितने दिन यूं ही गए करते वाद विवाद, अवसर आया धर्म का चाख धर्म का स्वाद। कितने दिन व्यर्थ गए करते वाद विवाद, अवसर आया धर्म का चाख मुक्ति का स्वाद। दुर्लभ जीवन मनुज का दुर्लभ धर्म मिलाप धन्य भाग दोनों मिले, दूर करें भवताप। दुर्लभ जीवन मनुज का, दुर्लभ धर्म मिलाप धन्य भाग दोनों मिले, दूर करें दुख ताप। जीवन सारा खो दिया करते बुद्धि विलास, बुद्धि विलासों से भला किसकी बुझती प्यास। मत कर बावले, मत कर बुद्धि विलास, बुद्धि विलासों से भला किसकी बुझती प्यास। चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोई, धर्म बिचारा क्या करे, धारे ही सुख हुए। चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोई, धर्म बिचारा क्या करे, सुख धारे ही हुए। धारण करे तो धर्म है, वरना कूरी बात, सूरज युगे प्रभात है वरना काली रात। धारण करे तो धर्म है, वरना कूरी बात, सूरज युगे प्रभात है वरना काली रात। आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे हुए परम कल्याण। आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे हुए परम कल्याण। सांस देखते देखते मन अविचल हो जाए, अविचल मन निर्मल बने सहज मुक्त हो जाए। सांस देखते देखते मन अविचल हो जाए, अविचल मन निर्मल बने सहज मुक्त हो जाए। सांस देखते देखते सत्य प्रगटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। सांस देखते देखते सत्य प्रगटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। पल पल क्षण क्षण होश रखे, अपना कर्म सुधार, सुख से जीने की कला अपनी ओर निहार। प्रतिपल प्रतिक्षण होश रखे अपना कर्म सुधर सुख से जीने की कला अपनी ओर निहार क्षण क्षण प्रतिक्षण सजग रहे अपना होश संभाल राग द्वेष की प्रतिक्रिया टाल सके तो टाल क्षण क्षण प्रतिक्षण सजग रहे अपना होश संभाल राग द्वेष की प्रतिक्रिया टाल सके तो टाल बीते क्षण तो चल दिए आने वाले दूर इस क्षण में जो भी जिए वो ही साधक शूर बीते क्षण तो चल दिए आने वाले दूर इस क्षण में जो भी जिए वो ही साधक शूर समय बड़ा अनमोल है समय हाथ बिकाय तीन लोक संपद दिए बीता क्षण ना पाए समय बड़ा अनमोल है समय हाथ बिकाय तीन लोक संपद दिए बीता क्षण ना पाए बीते क्षण को याद करे मत बिरथा अकुड़ाय बीता धन तो मिल सके बीता क्षण नहीं आए बीते क्षण को याद करे मत बिरथा अकुड़ाय बीता धन तो फिर मिले बीता क्षण नहीं आए भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए प्रतिक्षण अंतर तप चले प्रतिक्षण रह निष्पाप प्रतिक्षण बंधन मुक्त हो दूर करे भवताप प्रतिक्षण अंतर तप चले प्रतिक्षण रह निष्पाप प्रतिक्षण बंधन मुक्त हो दूर करें भवताप तप रे मानवी तपे ही निर्मल हो सुवर्ण भट्टी में तपे तप तप कुंदन हो तप रे तपरे मानवी तपे निर्मल हो सुवर्ण अग्नि में तपे तप तप कुंदन हो नए कर्म बांधे नहीं क्षीण पुरातन हो क्षण क्षण जागृत ही रहे सहज मुक्त है सोय नए कर्म बांधे नहीं क्षीण पुरातन हो प्रतिक्षण जागृत ही रहे सहज मुक्त है सो देख देख कर चित्त की ग्रंथि सुलझती जाए जागे विमल विपश्यना चित्त मुक्त हो जाए देख देख कर चित्त की ग्रंथि सुलझती जाए ऐसी जगे विपश्यना चित्त मुक्त हो जाए बाहर बाहर भटकते दुखिया रहे जान अंतर मन में खोजली सुख की खान खदान बाहर बाहर भटकते दुखिया रहे जान अंतर मन में खोजले सुख की खान खदान होश जगे जब धर्म का होवे दूर प्रमाद स्वदर्शन करते हुए चखे मुक्ति का स्वाद होश जगे जब धर्म का होवे दूर प्रमाद स्वदर्शन करते हुए चखे मुक्ति का स्वाद तृष्णा जड़ से खोद करे अनासक्त बन जाए भव बंधन से छुटन का यही एक उपाय तृष्णा जड़ से खोद करे अनासक्त बन जाए दुख बंधन से छुटन का अन्य न्योर उपाय भोगत भोगत भोगते बंधन बंधते जाए देखत देखत देखते बंधन खुलते जाए भोगत भोगत भोगते गांठें बंधती जाए देखत देखत देखते गांठें खुलती जाए ऐसी जगे विपश्यना समता चेत समाय एक एक कर पाप की परत उतरती जाए ऐसी जगे विपश्यना समता चित समाय एक एक कर मैल की परत उतरती जाए। ज्यों ज्यों अंतर जगत में समता छाती जाए, काया वाणी चेत के कर्म सुधरते जाए। ज्यों ज्यों अंतर जगत में समता छाती जाए, काया वाणी चेत के कर्म सुधरते जाए। बाहर भीतर एक रस सरल स्वच्छ व्यवहार, कथनी करनी एक सी यही धर्म का सार। बाहर भीतर एक रस सरल स्वच्छ व्यवहार, कथनी करनी एक सी यही धर्म का सार। कपट रहे ना कुटिलता रहे न मिथ्याचार, शुद्ध धर्म ऐसा जगे जगे स्वच्छ व्यवहार। कपट रहे ना कुटिलता रहे न मिथ्याचार, शुद्ध धर्म ऐसा जगे हो ये स्वच्छ व्यवहार। शीलवान के ध्यान से प्रज्ञा जागृत हो, चित्त समता में स्थित हुए उत्तम मंगल हो। शीलवान के ध्यान से प्रज्ञा जागृत हो, चित्त की समता स्थिर रहे सब विधि मंगल हो। जिसके मन प्रज्ञा जगे हो ये विनम्र विनीत, जिस डाली पर फल लगे झुकने की रीत। जिसके मन प्रज्ञा जगे हो ये विनम्र विनीत, जिस डाली पर फल लगे झुकने की रीत। धन आए तो बावरे मत करे गर्भ गुमान, यह बालू की भीत है इसका क्या अभिमान। धन आए तो बावरे मत कर कभी गुमान, यह बालू की भीत है इसका क्या अभिमान। मत कर बावरे अहंकार अभिमान, बड़ों बड़ों का मिट गया जग से नाम निशान। मत कर बावरे अहंकार अभिमान, बड़ों बड़ों का मिट गया जग से नाम विशान। सुख आए नाचे नहीं दुख आए नहीं रोए, दोनों में समरस रहे। धर्मवंत है सोए, सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, दोनों में समता रहे। तू ही मंगल हो, सुख दुख आते ही रहे, जो आए दिन रैन। तू क्यों खोए बावड़ा, अपने मन की चैन। सुख दुख आते ही रहे, जो आए दिन रैन। तू क्यों खोवे बावड़ा, अपने मन की चैन। अनचाही हुए कभी, मनचाही भी हुए। धूप छाह की जिंदगी, क्या नाचे क्या रोए। अनचाही हुए कभी, मनचाही भी हुए। धूप छाह की जिंदगी, क्या नाचे क्या रोए। जीवन में आते रहे, पतझड़ और बसंत। चित विचलित हुए नहीं, मंगल जगे अनंत। जीवन में आते रहे, पतझड़ और बसंत। चित विचलित हुए नहीं, मंगल जगे अनंत। कभी बाग वीरान है, कभी बसंत बहार। समता में प्रमुदित रहे, संत निहार निहार। कभी बाग वीरान है, कभी बसंत बहार। समता में प्रमुदित रहे, संत निहार निहार। तन सुख धन सुख मान सुख, भले ध्यान सुख हो। पर समता सुख परम सुख, अतुल्य परमित हो। तन सुख धन सुख मान सुख, भले ध्यान सुख हो। पर समता का परम सुख, ऐसा अन्यन को। अंतर में डुबकी लगी, भीग गए सब अंग। धर्म रंग ऐसा चढ़ा, चढ़े न दूजा रंग। अंतर में डुबकी लगी, भीग गए सब अंग। धर्म रंग ऐसा चढ़ा चढ़े न दूजा रंग। जैसे मेरे दुख कटे सबके दुख कट जाए, जैसे मेरे दिन फिरे सबके दिन फिर जाए। जैसे मेरे दुख कटे सबके दुख कट जाए, जैसे मेरे दिन फिरे सबके दिन फिर जाए। मेरे सुख में शांति में भोग सभी कहो, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को। मेरे सुख में शांति में भाग सभी का, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को। इस दुखियारे जगत में सुखिया दिखे न कोई, शुद्ध धर्म जग में जगे जन जन सुखिया। इस दुखिया रे जगत में सुखिया दिखे न कोई, शुद्ध धर्म फिर से जगे जन जन सुखिया। शुद्ध धर्म इस जगत में पुनः प्रतिष्ठित हुए, जन जन का हुए भला जन जन मंगल हुए। शुद्ध धर्म जगत में पुनः प्रतिष्ठित हुए, जन जन का हुए भला जन जन मंगल हुए। जग में बहती ही रहे धर्म गंग की धार, जन जन का हुए भला जन जन का उपकार। धरती पर बहती रहे शुद्ध धर्म की धार, जन जन का मंगल सधे हो जन जन उपकार। भला हो ये इस जगत का सुखी हूँ सबलोगे दूर हों दरिद्र दुखे दूर हों सब रोग भला हो ये सब जगत कर सुखी हों ये सब लोग दूर हों दरिद्र दुखे दूर हों भव रोग बरसे बरखा समय पर दूर रहे दुष्काल शासन हुए धर्म का लोग हों खुशहाल बरसे बरखा समय पर दूर रहे दुष्काल शासन हुए धर्म का लोग हों खुशहाल शासन हुए धर्म का लोग हों खुशहाल शासन में जागे धर्म उखड़े भ्रष्टाचार धनियों में जागे धर्म स्वच्छ हो ये व्यापार शासन में जागे धर्म उखड़े भ्रष्टाचार धनियों में जागे धर्म स्वच्छ हो ये व्यापार जन जन में जागे धर्म जन जन सुखिया हो जन मन के दुखड़े मिटे जन जन मंगल हुए जन जन में जागे धर्म जन जन सुखिया हुए जन मन के दुखड़े मिटे जन जन मंगल हुए दुखिया रे दुख मुक्त हों भय त्यागे भय भीत बैर छोड़ कर लोग सब करें परस्पर प्रीत दुखिया रे दुख मुक्त हों भय त्यागे भय भीत द्वेष छोड़ कर लोग सब करें परस्पर प्रीत द्वेष और दुर्भाव का रहे न नाम निशान स्नेह और सद्भाव से भर ले तन मन प्राण द्वेष और दुर्भाव का रहे न नाम निशान ಸ್ನೇಹಯೂರ ಸದ್ಭಾವಸೆ ಬರಲೆ ತನ್ ಮನ ಪ್ರಾಣ ದೂರದ ಹೇ ದುರ್ಭಾವನಾ ದ್ವೇಷ ಹೋಯ ಸಬ ದೂರ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ಮಲ ಚೇತ ಪ್ಯಾರ ಭರೆ ಭರ ಪೂರ ದೂರ ರಹೆ ದುರ್ಭಾವನಾ ದ್ವೇಷ ಹೋಯ ಸಬ ದೂರ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ಮಲ ಚೇತ ಪ್ಯಾರ ಭರೆ ಭರ ಪೂರ ಜ್ಯೋ ಕಲೋತೆ ಪೂತ ಪರೆ ಉಡೆ ಮಾ ಕಾ ಪ್ಯಾರ ತ್ಯೂ ಪ್ಯಾರ ಲಗತಾ ರಹೆ ಹಮೇ ಸಕಲ ಸಂಸಾರ ಜ್ಯೋ ಕಲೋತೆ ಪೂತ ಪರೆ ಉಮಡೆ ಮಾ ಕಾ ಪ್ಯಾರ ತೂ ಪ್ಯಾರ ಲಗತಾ ರಹೆ ಹಮೇ ಸಕಲ ಸಂಸಾರ ದುಃಖೀ ದೇಖ ಕರುಣಾ ಜಗೀ ಸುಖೀ ದೇಖ ಮನ ಮೂದ ಮಂಗಲ ಮೈತ್ರಿ ಸೆ ಭರೆ ಅಂತ ಸೆ ಯೋತ ಪರೂತ ದುಃಖೀ ದೇಖ ಕರುಣಾ ಜಗೀ ಸುಖೀ ದೇಖ ಮನ ಮೂದ ಮಂಗಲ ಮೈತ್ರಿ ಸೆ ಭರೆ ಮನ ಸೆ ಯೋತ ಪರೂತ ದೃಶ್ಯ ಔರ ಅದೃಶ್ಯ ಸಬ ಪ್ರಾಣೀ ಸುಖಿಯ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ಭರ ಸಭಿ ನಿರಾಮಯ ದಸೋಂ ದಿಶಾಂ ಕೆ ಸಭಿ ಪ್ರಾಣೀ ಸುಖಿಯ ನಿರ್ಭಯ ನಿರ್ಭರ ಸಭಿ ನಿರಾಮಯ ಜಲ ಕೆ ಥಲ ಕೆ ಗಗನ ಕೆ ಪ್ರಾಣೀ ಸುಖಿಯ ನಿರ್ಭಯ ನಿರ್ಭರ ಸಭಿ ನಿರಾಮಯ ಸುಖ ಛಾಯೆ ಸಂಸಾರ ಮೇ ದುಃಖಿಯೋ ರಹೆ ನ ಕೋಯ ಜನ ಜನ ಮನ ಜೋಗೆ ಧರ್ಮ ಜನ ಜನ ಸುಖಿಯ ಸುಖ ವ್ಯಾಪೆ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಮೇ ದುಖಿಯೋ ರಹೇನ ಕೋಯ जन जन मन जागे धर्म, जन जन सुखिया जन मंगल, सबका मंगल मंगल हो। So